جون بورا بگیره دوروانی دور ور جگیره گشتی مرگ و رنگینه خونکانی شیرینه گشتی مرگ و رنگینه خونکانی شیرینه من دونه بیلا گرم که اکوشی بیوستن من دونه بیلا گرم که اکوشی بیوستن مرگو مرگو آفری ایمش ریگی تو اگری مارکو مارکو آفانی ایم از ریگی تو گری پیویستش چه بخوی؟ مارکو خوای جان چی بکم؟ نزنم مارکو کارولا برو بزنه حفصرکم حتو توا تا ازا هیچ نیه ناتوانه نشتنگری که بوبکات دکتوری جوایی ود و تیزو لاوازه و اترسید نشتنگری بوبکات چکه تو لیره نبوید؟ من لوتی ناگم نابی تر بوستی نو ساور رب کن لبر ام بو دکتور بیستی قصو لگل بکاد بلام ناتوانه و تی نخوشی ترم هیا انا ام ناسید من میچه نرم اتوانی قصب کهید اما لکه وضعی و خراب بوا لنیوری ام بروتوزی باشتر بوا وامزانی چاک بوتا وا زور دلیلیتی نامکن ناگهد هندی جر واحستکم شتی گزانو لی من شاریتا وا تولی چی؟ نازانم بولم دوایی دا زور جی من گوری بلام رنگ نامکی پی گشت بی نازانم لوانشتی روی دا بی چی بکم؟ زو خفتی بو خوم لسر خو کریستینا لگل دکتور دا بیره کینوا بیره کینوا چی بکی؟ تکا کم برو زوری لی بکا باش تی بکات خمد نبی رودریگو پزیشکی کلی هاتو آنا چک براوا پیویستش چک بخوی پیویستا گریان هیچ سودیشی نیه رسم بگری. مالی میتونیر لیرن ابی لگلی که کنا قصب کم تکاد لیکم لگل من دا قصب کم من میتونیرم خیرا که پیم بلا چید اوه اوانده کاتم نیا ارون بلای دکتور دی بلا چید اوه من مارکو روسیم کوری انا روسی مارکو؟ لی ایتالیا هاتون بلای دیکم بلام چون بطنیا گشویت دیرا پیم بلا راز دکید بیکو من راز دکم تو لکو رب چوکا که انا اچید همیشه باسی تو اکاد دی برو جورو کریستینا ام کوره بره بولای انا او مارکوی کوریتی بلان به همینی پی بله تو مارکوی پچکولی تکاد لیکم کودای کم بم ببولای بيقمان يبيني ورا لقلم دا كرم ورا بیبینی سلگل نکید چوب کرو آنا مارکو لیره آنا گود لینی مارکو دیکی زلا وزا مارکو بس بگری قصه کدل نگل یزو باشترا تون بورجنتین میستم بزنم چونی تو من نامت بون آلوسین من مارکوم مارکو تونیو باکم لجن و آماون مارکو جولیتا قصیل قلب که آخه لیرن آخه گیش ما وجن و زور بیای متان مکرد مالا جوانا كاني جنوى دريا كاني جاري در لمالاوام اخي تونيا كاركاتو ماركو بيدرو ماركو يان ماركو داكا تو خو بينين بلام اما جنوانية من ليرم بتاني هاتم ولاد هرتي شوين بود كرام چون با بوینس آیرس با باهیا بلانکا با کم لجن و مایوا تونیش لبر ایشکی نیتوانی بید بلا من لیرم دایکا قصیب که دایکا دکاد لیکم آنا دایکا چیتا أنا أخوني من ليرم دايكا ماركو تبرستي لي ماركو من هاتم وإيري بولاو راستكات أنا خو نبینید تو زلم و پیشگشت ایره من نازانم چون بلا ما داره به تنیا هاتوا لپر حتا بس چاوم نازانم چون بوشتی نالی دل خوش نیه پیم مارکو دیکه مارکو وابزنم گوره بکوری خوام لبر چه هم گوره بید زور خمی اوام با مارکو یان لبر دنگ تان نمو هیچ نامه تان با نانوسیم نم ازانی چی روی داوا نم ازانی چی بکم بلام اساد المخوشة همش تك بدلي خوما نبي همو روجينا من بو نسيد بلام لا برهيش نامي كي تو من بدسنا اقشت وهم زاني نخوشي بو يا هاتم كتشي وتا توش نخوشي من نخوش نيم بمزوانا تاك ابموا استاباش تربوم ماركو كوري خو اساني تي بچاك بيتو تي لو كاكي خومت بو جرمو برو انا كيچين بسراتوا تو هميشه ود مناليد بلا من منالنيم قورم لجنا هاتون بو ايره بولايتو ازانم ازانم كوري خو مشان ازيد بيواكم كيوستم سفركم باكم زور توربو بلا ام دوي قايل بو ريقي بيام بيم بو ايره باكم زور كناحا وديار زوري تشتوا همیشه پیم اود مارکو لخود اچه کلی رقا همیشه من پی اود مارکو گیا اما چیه یا؟ پپینو یا دیاری باو کمه یایم یا اما وی همی لگل مارکو دا بوید اکا داری بوید کارکی چاکت کر پپینو انا زور باش بوا دنیایت بله یا اتوانه نشتر گره که بوا بکرد؟ اشتا دلنیا نیم بلام پیوستیشه وا دیاره زور باش بوا سیره بم کتو پریه برو باش بون چوا تکاد لیکم یارمتی دایکم با هرچی اگه توانی انجامی با بیشت چاک بیتوا تکاد لیکم مارکو من لیرم هرگیز جد نیالم باشا پرسیار یکم هی خانم لبیرتا چن روژ اگلمو برباسی نشترگری یکی پزیشکیم کرد بلام با داخوا او کات تو زور لاواز بوی بلام استا زور باش بوید لوا اچه هیچت نبه بیگومان لخوشی مارکویا اگر راضی بی من نشترگری کت بوکم علی چی؟ متمنم پیکی؟ هول بخان مکم متمنم پیکی؟ بله متمنم پیتا تو چی بلی من اواکم؟ دیکه مارکو هیچ نیگران مبا بجای بیالا با دکتور دکتوری که لیهاتوا من ازانم چی باشه با دیکت نه تو به چاک بیتوا؟ برز میتین راست کرد. آبی متمنم من با دکتر هبید. تکام وای خان مکم. اگر دل مارکو بیاد تکاد لیکم. شتکانم بو آماده بکار. نتوانم یک برونان بخوم نتوانم جورکه تاریکه پیوستم برونان چیه مارکو بوستا مارکو آرام من ما اچما شوروا اچما شوريا مارکو بو بوهی چی نود؟ چی بو؟ بو کس پیم ناله؟ بو کس پیم ناله؟ بله، مارکو، اتوانی بشی بولای؟ بلام آگا در با؟ استاز چونه؟ توزه من دو، بلام هیج نیه، براستی عذابو انا براسي كوركات سلاره ابي شانازي بيوكي بو من دالي خويوا بتنيا همو ارجنتين قراوا بوت من منالين من جوك توم ابي دل خوش بيت كاكاتي زورد لبيشوي تا غوربيت خوز جمن من دال ابو مو منيش بس كتاب خانه نبي منيش حزم ليني يا بلا مهرتم بيجو اهان بيجرو شيت بي خوش ببيكا بلا يلا سبب فربنو امي بلاكي تشاكم لبيابي دايكا